Зялёны шум. Там, дзе няма ніў, суцэльная краіна паплавоў і балот. Дзе няма іх, царства лясоў, і маладых, і старых, нечапаных, так званых пушчаў. Пярэзінская пушча, Лепячанская, Гродзенская, Налібоцкая, на поўнач ад Наваградка, Палескія пушчы, Белавеская, якая найбольш уражае чалавека, і многія іншыя. Трэць тэрыторыі Беларусі – лясы, 32%. На жаль, іх высякаюць больш нормы. Не толькі пасля вайны, калі трэба было аднаўляць вёскі і гарады, але і зараз. Нягледзячы на ўсе старанні, не адноўлена, напрыклад, лясістасць на Мінчыне 35%, і Гомельшчыне 38%. Даставалася гэтым лясам. Іх секлі падчас паўстання 1863-64 гадоў, каб паўстанцам не было дзе грамадзіць свае сілы. Іх валілі і сплаўлялі ў Рыгу, а адтуль за мяжу купцы і дваране, якія праматаліся. Гэтыя на караню. Бо лес заўсёды адказваў за дзіравую кішэнь уладароў або дзяржавы. Нездарма Адам Мицкевіч пісаў: «Джэва, помнікі наше, і лішцо рок вас пожэра, купецка люб жондава, москевска сякера». Мікалай I і Александр II так проста і загадвалі валіць лес, хаця не ведалі беларускага падання аб тым, што душа зямлі ходзіць лесам і кажа: «Сячыце, сячыце, не будзе дрэваў, і мяне не будзе». Секлі гандляры, секлі акупанты ў вайну грамадзянскую. Пасля ў заходняй Беларусі ішло арганізаванае знішчэнне лясоў не толькі новымі гаспадарамі, але таксама іншаземнымі фірмамі, якім гэтыя лясы аддаваліся на водкуп. Белавежу і дагэтуль праразаюць затравелыя насыпы былых вузкакалеек, пабудаваных культурным замежным капіталам, каб вывозіць лес. Паэт Максім Танк так пісаў пра гэта ў адным з найлепшых сваіх вершаў: «На захад ідуць цягнікі, лён, жыта, сасна і бяроза. Гляджу і гляджу з-пад рукі, як моладасць нашу вывозяць. Ішоў дзікі рабунак. Знішчана і вывезена была амаль палова беларускіх лясоў. Усяго знішчыць, аднак, не ўдалося нават шматлікім часовым гаспадарам, хаця кожны з іх і намерваўся асесці тут навечна, цягнуць драўніну, шкіпінар, каніфолю, дзёгаць, смалу, сажу для хімічнай прамысловасці». І вось стаялі сосны, пасечаныя шнарамі, сплываючы смалістай сваёй крывёй. Як трапна сказаў паэт Васіль Зуёнак: «Рабрыстыя ў падсочках нібы здані, о сосны, хто прыдумаў вам майданак?» Так, майданак быў не толькі ў людзей. Із хат знікаў смольны дух, і глуха пелі цымбалы забяскроўленага дрэва. Досыць, пойдзем у лес. Вось толькі была задушлівая спёка, і раптам павеяла жывушчым халадком, затрапяталі сонечныя зайчыкі, разліўся птушыны хор. Поўнач, хваёвыя лясы, пераважна сасна і яліна. Мабыць, галоўныя ў адрозненні ў псіхіцы беларуса і жыхароў мясцін, дзе мала лясоў, склаліся пад уплывам навакольнага пейзажу. Лес выхаваў характар беларуса. наш чалавек і лес родныя, і таму беларус любіць яго. Любіць паўночныя саснякі з імхом, што расшыты каралямі брусніц і чарніц, што лілавеюць верасам, у якім сядзяць сімпатычныя таўстуны, карычнева-чырвоны і карычнева-чорныя баравікі. Любіць змрочныя яловыя лясы з цэлымі бародамі сівога імху на ствалах і з катлавінкамі, напоўненымі празрыстай, але на выгляд чорнай бліскучай, як лак, вадою. Любіць сонечны россуп папараці і зарасці ляшчыны, і больш паўдзённыя лясы, дзе трапляюцца ўжо дубы, грабы, ліпы, і, вядома ж, шырокалістоўныя лясы поўдня з брызглінай, бружмелем, грабам, цісам, рабінай, калінай і магутным разнатраўем ляступ лясных волатаў. Нават дробналесе з бялюткімі бярозамі і асінкамі, нават змрочныя і балотныя чорнаальховыя лясы, дарагія яму, лес корміць. Лес грэе і дровамі, і сценамі хат, і проста так, уехаў у лес, быў кажух у лес. Лес бароніць у выпадку небяспекі і нашэсця вайны. Менавіта таму пасля рэвалюцыі столькі ўвагі аддаецца захаванню, абароне, развядзенню лясоў. Недахопаў у гэтым сэнсе яшчэ шмат. Многія лесанарыхтоўшчыкі гоняць план. І нават дабіліся было высечак лесу на бярэзіне. Лес той згніў, бо дажджы не дазволілі яго вывезці, і тады, каму трэба, добра папала. А запаведнік быў адноўлены. Ёсць яшчэ браканьеры і людзі, якія жывуць па прынцыпе, хто ў лесе не злодзей, той дома не гаспадар. Аднак праца ляснічых і палясоўшчыкаў, азеляняльнікаў, вучоных батанікаў, заолагаў, паляўніцтва знаўцаў паступова прыносіць свой плён. Пад ахову падпалі многія жывёлы, рэліктавыя іншыя расліны, рыбы, птушкі і звяры, некаторыя геалагічныя абнажэнні, асобныя дрэвы, слаўныя ўзростам, рэдкасцю, выглядам сваім і цэлыя лясныя масівы. На Беларусі шмат заказнікаў і запаведных зон, як вакол возера Свіцязь. Да нядаўняга часу было два запаведнікі. Бярэзінскі абараняў увесь жывёльны свет, але асабліва мядзведзя і бабра. І Белавескі. Галоўныя тут паны, высакародны алень, бобр, лось і перш за ўсё кароль зубр. Нядаўна быў арганізаваны трэці прыпяцкі ландшафтна-гідралагічны запаведнік. Для аховы палесся, яго раслін, звяроў, птушак, ягоных балот, ягоных вод. Пра ўсе запаведнікі тут расказаць немагчыма, і таму я спынюся толькі на самым вядомым з іх, на Белавежскай пушчы. Тысячу год назад большую частку цэнтральнай і ўсходняй Еўропы пакрываў дзікі і цёмны першабытны лес. На многія і многія сотні кіламетраў шумелі лясныя волаты, з цяжкасцю пракладалі свой шлях праз завалы карычнева-празрыстыя глухія рэкі, звінела камар'ё, паўсюль, як кавалкі мяса, чырванелі мухаморы, бранзавелі слязніцы, вялізныя вышэй калена баравікі. На Беларусі іх называюць так таму, што на іх ад старасці выступае сляза і капае на зямлю, яны плачуць. Цяпер такія грыбы можна знайсці толькі ў дужа глухіх мясцінах, куды амаль не ходзяць людзі. Тысячу год мерна гучала сякера, вёскі ўгрызаліся ў лес, палі наступалі на пушчы і на трупах павержаных і спаленых волатаў, такое поле называлася лядо або ляда, хваляваўся ячмень. Беларусь паступова бяднела звярамі. Зубр, які сустракаўся ў палесі і на поўдні Прыднепроўя яшчэ ў 18 стагоддзі, быў выбіты і збярогся толькі ў Белавежы. Быў знішчаны собаль, балотная рысь або лемпард, чорны заяц сустракаўся ля копыся яшчэ на пачатку 20 стагоддзя. Высакародныя алені, многія іншыя, знік у 17 стагоддзі. Дзікі бык, тур. Некаторыя вучоныя мяркуюць, што гэта ад яго пайшла парода ўкраінскай і палескай шэрай рабочай худобы. Законы князёва пасля каралёў былі жорсткія. Нягледзячы на тое, што падарожнік барон Мейерберг, які наведаў Беларусь у 17 стагоддзі, казаў, быццам мясцовыя лясы нават багацейшыя на звяроў, чым лясы поўначы ўсходу Расіі. Дзічы, мабыць, паменшала. Устава Навалокі, прынятая ў 1657 годзе, казала між іншым: «А ва ўсіх пушчах нашых і агульных, дзе раней сяляне нашы для нас баброў лавілі, там і цяпер лавіць павінны. А калі б недзе на рэках і азёрах нашых бабры з'явіліся зноў, дык і там сяляне лавіць павінны, а за работу браць ім кожнага пятага бабра або падбрушша ад кожнага». Людзям забаранялася трымаць пры лясных лазнях жывёлу, зброю, сабак, сячы лес у тых мясцовасцях, дзе рабіліся аблавы пад страхам пакарання смерцю, не дазвалялася страляць аленяў і зуброў нават на ўласнай зямлі. Забаранялася касіць сена на месцах аблаў, а там, дзе дазвалялася, забаранялася браць з сабою стрэльбы, сабак і ратішчы рагаціны. Можна было біць драпежнікаў, а таксама птушак толькі на сваіх валоках. Але ў 18 стагоддзі ўсё пайшло да гары нагамі. Дзяржава, рэч паспалітая, саслабела, кароль не азначаў нічога, магнаты і шляхта грызліся. Дзе ўжо тут было сачыць за лесам, за правільным промыслам і падтрымкай звяроў? Так і здарылася, што ад першабытных лясоў, асабліва шырокалістоўных, ад старажытных зубрыных дуброў, ад мядзведжых пушчаў над імховымі балотамі і ціхімі бабровымі рэкамі засталіся 3-4 бастыёны. Адзін з іх на поўначы Ўкраіны і на поўдні Беларусі, Палесся, астатнія на Беларусі. Лясы ў вярхоўях бярозы ракі, на Лібокі, і самы стары і цікавы бастыён – Белавежа. Цяпер той, хто хоча на свае вочы бачыць, які быў шэрвудскі лес у часы Робін Гуда, ардэнскі лес у часы рыцараў круглага стала і казачных волатаў, тэўтабурскі лес у часы Арміія, не павінен шукаць такога ў сябе, у Англіі, Францыі, Германіі, а павінен ехаць сюды, у спрадвечны лясны аплот. Некалькі стагоддзяў назад пушча цягнулася з захаду на ўсход на 100 з лішнім кіламетраў, аж да самага Кобрына, а з поўначы на поўдзень кіламетраў на 130-150. Цяпер адлегласць між паўдзённай і паўночнай межамі 65 кіламетраў, між заходняй і ўсходняй да 30, даўжыня межаў 500 кіламетраў, плошча 79171 гектар. Здаўна ўвесную повень калібрэскае прыпецкае палесе старадаўняе мора Герадота ператваралася ў сапраўднае мора, у якім па шыю стаялі лясы, всё звяр'ё ратавалася на мазырскай градзе і на загароддзі, але пераважна на больш узвышанай прыбузскай раўніне, на якой ляжала пушча. У сонечных грабавых і бярозавых лясах звінелі птушкі, над рэкамі было аж цёмна ад качыных чарот, у змрочных ельніках блукалі мядзведзі, у спрадвечных дубровах пасвіліся сотні тысяч дзікоў, аленяў, коз і зуброў. Тады пушчу насяляла дзікае і ваяўнічае балцкае племя ятвягаў. Першая вартавая вежа, узведзеная славянамі ў абарону ад іх, нязвыкла бялела ў нечапаным лесе ашкуранымі, свежаабчасанымі бярвеннямі. Ад гэтай белай вежы, мабыць, пушча і атрымала назву белавеской. Пазней, у 13 стагоддзі, князь Владимир загадаў вопытнаму мужу дойліду Алексе замкнуць ятвягам выхад з пушчы, пабудаваўшы на ўзгорках ля ракі лясная стоўп каменны, вежу 30 метраў вышыні. Колеру тэракоты са слядамі позняй пабелкі, нейкі невук пастараўся, яна і дагэтуль ганарліва высіцца над маленькім мястэчкам камянец. Некаторыя неправільна гавораць, што яна і ёсць белая вежа, хаця ніхто яе даўней так не называў, ды і колер яе зусім іншы. Беларусы даўно асімілявалі ятвягаў, а пушча ўсё было месцам паляўнічай забавы, спачатку для мясцовых князёў, а пасля для польскіх каралёў. Але не толькі для гэтага. Кожнай вайне яна плаціла даніну, кормячы беларуска-літоўскае войска. Князь Вітаўт, ідучы пад Грунвальд, учыніў тут вялізнае паляванне. Былі забіты тысячы дзікоў, зуброў, аленяў, каб забяспечыць войска мясам на ўвесь час вайны. Калі гэта было збольшага патрэбнай мерай, то каралеўскія і царскія паляванні ў пушчы былі вандалізмам. Паляванне аўгуста 3-го 1752 годзе, калі звяроў выганялі праз калідор жэрдак на вытанчанага забойцу ягоную світу, перапалавініла звярынае насельніцтва пушчы. На схіле 19-го стагоддзя рускі цар Александр, таксама трэці, кат свайго і іншых народаў, арганізаваў тут такую ж самую планамерную і абыякавую бойню. Сотні аленяў, ласёў, дзікоў, дзясяткі фатаграфій, ганарлівых посярод трупаў і за чаркай паляўнічай гарэлкі, і на ўрачыстым банкеце, і сярод удзячных сялян. Раскошна выдадзеная ў памяць аб гэтым подзвігу кніга з малюнкамі лепшых расійскіх ілюстратараў таго часу. Шэдэўр паліграфічнага майстэрства. Пушча аглухла ад стрэлаў. Хрыпелі праз кроў дзікі, біліся ў сутаргах алені і рахмадныя даніэлі, цяжка валіліся на зямлю і моўчкі паміралі зубры. Зубр заўсёды памірае моўчкі, не прыніжае сябе нават у смяротны час, трымаецца гонару. І так вось пушча змоўкла і сцішылася перад тым, як зрабіцца нямой пушчай. Дапамагалі не толькі ўладары народаў, але і купцы, якія дзе яўна, дзе і таемна скуплялі шкуры собаля. Праўда, гэта было раней, у 16-17 стагоддзях, прадавалі ў Мінску і Навагрудку звязкамі па 40 штук, а гарнастая звязкамі па 100-250 штук. Тысячы такіх звязак ішлі ў глыб краіны і за мяжу. Напрыклад, у мінулым стагоддзі на Беларусі за адну аблаву нярэдка забівалі да 4 мядзведзяў. Ужо ў 20 стагоддзі бабровыя калоніі можна было лёгка пералічыць, і ўсё ж іх бязлітасна знішчалі. Немцы ў першую акупацыю знішчылі чвэрць апошняга запаведніка ў Еўропе. За польскім часам англійская фірма, тая, ад якой засталіся насыпы высокакалеек, ледзь не даканала астатнія. Бедны лес. Всё это свінства. Увесь гэты беспардонны разбой бачыла Камянецкая вежа. З яе адбівалі атакі ятвягаў і крыжаносцаў, на ёй былі царскія ўрадавыя пасты ў часе паўстання ў Касцюшкі Кліноўскага. Пушча заўсёды хавала сваіх сыноў, між іншым і партызан у айчынную вайну, сыноў свабоды. І вось вежа глядзела, як гэты аплот свабоды высякаюць. 1921 годзе нехта Барталамей Жбакоўскі забіў апошняга зубра. 1923 на парыжскім міжнародным кангрэсе аховы прыроды выявілі, што на зямлі засталося 52 зубры, прададзеныя ў свой час з белавежаў заапаркі і паркі заходніх арыстакратаў, магнатаў прамысловасці. Некаторых з іх купілі і ў 1929 годзе зноў завезлі на радзіму, адкуль калісьці прадалі ў пушчу. Зараз на беларускай палове запаведніка частка пушчы лежыць на тэрыторыі ПНР, налічваецца 70 па звестках 1970 года зуброў, ды шмат яшчэ перавезлі ў некаторыя другія запаведнікі краіны і за мяжу, каб разводзіліся, каб не рызыкаваць адзіным месцам абітання каштоўнай жывёлы. Белавежскія зубры, якія нарадзіліся ў Польшчы, носяць імёны, якія пачынаюцца на літару П. Тыя, што нарадзіліся на Беларусі, маюць імёны, першая літара якіх Б, напрыклад, Борус. Зубр дужа цікавы звер. Засведчаны, напрыклад, такі факт з пачатку 19 стагоддзя. Нейкі шляхціц вяртаўся дужа п'яны з гулянкі пушчанскай дарогай і, вядома, заснуў у санках, зашыўся ў сена. Зубр падышоў, асцярожна паддзеў чалавека рагамі і выкаціў снег. У таго адразу ж хмель прапаў, коні не збаяліся зубра. Як ступалі дагэтуль, так ступалі і далей. Зубр ішоў за санкамі і еў сена. А шляхціц валокся за ім па снезе і гарлаў: «Жывацінна ты подлая, крова ты халерная, аддай, кажу, а пшік, як на кота, каб цябе самога так выкаціла, як ты мяне выкаціў». Зубр, не звяртаючы увагі, уклаў, з'еў усё сена і пайшоў у лес. Раскажу яшчэ некалькі выпадкаў, сведкам якіх быў я сам. У пушчы зуброў трымаюць па-рознаму. Ля галоўнага будынка там гасцініца, ресторан, музей, ёсць нешта накшталт зоапарка. Вялікія вальеры, у якіх звяры жывуць у максімальна прыбліжаных да натуральнага свайго жыцця ўмовах. Калі яны вытапчуць траву, агароджа пераносіцца на новае месца, пакуль старое не зарасце. Тут некалькі зуброў, дзікі, алені, лані і іншыя жывёлы пушчы. Это каб людзі маглі паглядзець жывёл, не ад'язджаючы далёка, не забіраючыся ў глыб пушчы. Каб не калясілі, не палохалі звяроў, каб сэрца пушчы засталося нечапаным. Другі спосаб утрымання зуброў на вялізных агароджаных участках лесу. Так у прыватнасці трымаюць матак з маленькімі лабастымі цяляткамі, якія так непаразумела глядзяць на цябе, калі ты падыходзіш. І ўрэшце значная частка зуброў жыве проста на волі. Едзеш і раптам бачыш сярод зялёнай-зялёнай паляны бурую вялізную тушу, метры тры даўжынёю, высачэнную, вагою да тоны, магутны, цяжкі, як гара горб, рагастая, лабастая і барадатая галава апушчана, пасвіцца. У адзін з першых прыездаў у пушчу я і мае сябры, мясцовы настаўнік і пісьменнік з Брэста, дужа хацелі ўбачыць зубра на волі. Дзе мы яго знойдзем? Ходзіць недзе, сказалі нам, куды захацеў, туды і пайшоў, шукайце, пашанцуе, то ўбачыце, а лепей ідзіце туды, там тарпаны. Рабіць няма чаго, пайшлі ў нетры глядзець тарпанаў. Маленькія мышастыя конікі з раменьчыкам на хрыбціне. Ідём уздоўж агароджы вялізнага загона на дарозе елка-выварацень, громністая. Карані з зямлёю стаяць блінам вышынёю паверхі на два. Падыходзяць тарпаны. Нас дзеліць вузкая агароджа. Ідём да іх, мінаем елку, галосна клічам, смеёмся, і тут я, азірнуўшыся, аж пахаладзеў. За спіною, з-за елкі, не бачылі метрах у чатырох. Мілая сямейка, баця здаравенны, мама крыху меншая, і цялятка, што рабіць? Каб адзін зубр, то хаця вакол дрэва можна было бегаць, а так двох з двух бакоў дастануць. Скакаць да тарпанаў? Ха, невядома, як яны да гэтага паставяцца. Дый што зубру такая лядаштая? Дый што зубру такая лядаштая загародка? На шчасце, звяры не звярнулі на нас увагі. Тады я смялеў, выйшаў з-за елкі, і сябар сфатаграфаваў мяне і іх. Тыя толькі пакасіліся, аддаляючыся ў гушчу. Пазней, калі мне давялося памногу бываць там, я заўсёды браў з сабою некалькі газет. Ідзеш, а ён стаіць на паляне на самай дарозе, і ў вус не дзьме. Адчувае сябе гаспадаром, адчувае, што галоўны тут ён, а не ты. Запаліш газету і ідзеш, махаеш. Тады ён неахвотна, ад, не варта звязвацца з рознаю дробязю, адыходзіць, дае дарогу. Да аўтамашыны зубр ставіцца памяркоўна, але матацыклаў цярпець не можа, яны яго нервуюць. Некалькі разоў зубр так гнаўся за матацыклістамі, што няшчасным ледзь удавалася ўцячы. Вельмі любіць чыстую ваду. Аднойчы студэнтка-практыкантка умывалася ля студні, з якой поедзь зуброў. каб не хадзілі далёка на вадапой, паклала на зруб мыла, яно ўзяло ды ўпала ўніз. Ужо і мыла клятае дасталі, і ваду некалькі разоў да дна вычарпалі, а зубры ўсё адно некалькі тыдняў не пілі з гэтай студні. Значэнне загарадак вакол вялікіх загонаў, дзе ходзіць частка зуброў, чыста сімвалічнае. Зубр лёгка разбівае лобам іхнія бярвенні дыяметрам у 15-20 сантыметраў. Егер казаў мне, як кінецца на агароджу, не ўцякайце далей, усё адно не ўцячэце. І вось які выпадак здарыўся з намі, калі мы здымалі там фільм аб пушчы. Ці то зубра раз'ятрыў строк ад конваса, ці проста мы яму абрыдлі, кішыць вакол нейкая драбяза, але ён раптам з цалкам спакойнага стану адразу перайшоў у атаку. Мы ясна ж кінуліся хто куды ў рассыпную. Добра, што гэта быў проста дэмарш, бык хацеў папалохаць, а не дагнаць. Але результат атрымаўся такі, што мы пасля не маглі апамятацца ад здзіўлення. Я паспеў скочыць цераз агароджу. Асістэнт аператара, уцякаючы, наляцеў на сук і выбіў сабе пярэдні зуб. А аператара доўга не маглі знайсці, і толькі потым, як з неба, далецеў да нас ягоны голас. А адбылося вось што. Штатыў нашага апарата важыць нешта каля 8 кілаграмаў. Апарат таксама некалькі кілаграмаў, ды яшчэ акумулятары. Кідаць казённую маёмасць не рэкамендуецца. Ды і дарагое дужа, пасля не расплоцішся. І вось аператар з усім гэтым грузам зляцеў на вяршыню стога, вышыня якога была некалькі метраў, а стог, як вядома, мае форму яйка, пастаўленага на тупы канец. Значыць, спачатку даводзіцца лезці пад вострым кутам да зямлі, летні спіною ўніз. А гэта немагчыма, і захацеў бы не ўлезеш. Як гэта атрымалася ў аператара, ён пасля і сам не мог растлумачыць. Раскажу яшчэ пра аднаго асабіста мне знаёмага жыхара пушчы, аленя па мянушцы Алешка. Некалькі год назад пагранічнікі, абходзячы мяжу, пачулі на земляной паласе падазроны шорох. Уключылі святло, спалоханая раптоўнай вспышкай магутных ліхтароў рынула ў лес аленіха, а на ўскапанай зямлі застаўся камячок, нованароджаная алянятка. Пачакалі. Стала ясна, што матка не вернецца. Тады дзіцёнка забралі з сабой на заставу, адпаілі і вырасцілі. Алешка хадзіў за пагранічнікамі, як сабака, у чырвоны куток, у сталоўку, нават кіно глядзець. Пазней ужо я сам пераканаўся, надзенеш зялёную шапку, і ён бяжыць за табой. Шкада толькі, што яго прывучылі басціся. Нагнецца чалавек за нечым, а яму толькі таго і трэба наляціць і так надасць у тое месца, дзе ногі перастаюць называцца нагамі, што чалавек потырч ляціць галавою ў мох. Няма чаго рабіць. Аддалі яго ў запаведнік. А там яго, як ручнога, пасадзілі ў загон для аленяў. Аднак аднаплямённікі яму аж надта не спадабаліся. Ён узяў ды пераскочыў цераз высачэзны плот суседні загон да зуброў. Тыя спачатку дзень-два ганялі яго, а пасля прывыклі, плюнулі. Так ён і жыў з імі у больш арыстакратычнай кампаніі, так бы мовіць. Мы, працуючы ў пушчы, яго падгадоўвалі. І вось аднойчы прыслалі мне сябры з далёкага ўсходу слоік рэдкага прадукта чырвонай ікры. Намазалі мы сабе па бутэрброду і тут. Самі ведаеце, што існуе закон паскудстваў, па якім бутэрброд заўсёды падае маслам уніз, а ўжо з ікрой тым больш. Не ёсціш з падлогі, вырашыў скарміць. Аддаць бы мне яго лісіцы або дзіку нейкаму, словам, всяеднаму або драпежніку. З'елі і дзякуй, сказалі, па я вырашыў пабалаваць Алешку. Зусім забыўшыся на тое, што ікра жывёльны прадукт. А алені гэта цярпець не могуць. За ўсю гісторыю зоапаркаў, запаведнікаў і гэтак далей была толькі адна самка аленя, якая магла з'есці катлету. На яе глядзелі як на найвялікшае дзіва. Ну вось, даю. Той узяў, пачаў жаваць, і раптам на мордзе страшэннае неўразуменне, агіда, крыўда выплюнуў. Паглядзеў на мяне звысака і пайшоў. Спыніўся, літаральна плюнуў у мой бок некалькі разоў і аддаліўся, нават не аглядаючыся. 2 тыдні давялося мне патраціць, перш чым ён забыў крыўду, і паміж намі аднавіліся ранейшыя добрасуседскія адносіны. Водзяцца ў пушчы, як і паўсюль на Беларусі, бабры. Да рэвалюцыі іх амаль выбілі, але ўжо ў 1925 годзе спецыяльнай пастановай ЦНКБ СССР быў арганізаваны Бярэзінскі запаведнік. Шмат заказнікаў, баброў узялі пад найстражэйшую ахову, і цяпер бабёр для Беларусі досыць звычайны звер. Яго тут болей, чым паўсюль у СССР, таму ён пачынае ўжо набываць прамысловае значэнне. Але пакуль што баброў болей вывозяць з Беларусі і рассяляюць у многіх і многіх мясцінах краіны. У пушчы я, праўда, не бачыў бабровых паселішчаў, не трапіў тыя мясціны, дзе яны водзяцца. Затое шмат бачыў іх у басейне Сожа, у прыватнасці ў чэрыкаўскім заказніку. Ідём з працаўнікамі заказніка па беразе старыцы, зарослым дубамі, сям-там зрэзаныя бабрамі дубкі, дыяметрам сантыметраў 40, пені, ствол для яго, як 2 завостраныя алоўкі. Бабры узяліся за такія тоўстыя дрэвы, бо з'елі ля вады шмат вярбы і іншага падлеску. Ім тут цесна, яны перасяляюцца ўжо самі ў суседнія вадаёмы. Бабёр есць кару, а там на зіму зацягвае ствалы дрэў на дно, прытаплівае іх, і калі адчувае голад, нырае, ласуецца просто пад лёдам карою і вяртаецца ў сваю хатку. Хаткі яны робяць урэшце толькі ў топкіх мясцінах. Там жа робяць і грэблі з бярвенняў, замазаных зямлёй і глінай з галінкамі. Вада падымаецца, і выхад з бабровай хаткі заўсёды пад вадой. Але тут у лясніцтве лімень, вады шмат, берагі цвёрдыя, і таму бабры проста робяць у іх норы. Наверх, на дах нары яны нацягваюць кучу галін, бярвенняў, гэта каб ніхто не лез. Чалавек гэта не страшна, яго столь вытрымае, а вось калі ўсцярэбіцца карова або лось, і бабёр як ведае, што яны ніколі не палезуць у хаос галін, сукоў і іншага ламачча. Я стаў на гэтую кучу, паскакаў крыху, і вось ад падводнага хода ў нару пацягнулася ракою вузкая стужачка бурбалак. Далёка метраў за 100 за бліжэйшы мыс ратаваў жыццё бедалага. Так вось іх і ловяць, падстаўляючы да ўвахода жалезную клетку асаблівай канструкцыі. Друг мой пісьменнік расказаў мне, як калісьці ў іхняй вёсцы злавілі бабра. Все беглі глядзець, як на дзіва. Бабёр сядзеў у дзежцы з вадой, абапёршыся пярэднімі лапкамі, якія дужа падобны да дзіцячых, на край дзежкі і плакаў. Это праўда. У нас жа беларусаў ёсць нават прыказка: заплакаў як бабёр, значыць, горка, нястрымна, з патокамі слёз. Цяпер ніхто нават асабліва не цікавіцца ловамі. Ну, злавілі і добра. Баброў садзяць у клеткі, накрываюць зверху, каб не было сонечнага ўдару, а пасля вывозяць партыямі і выпускаюць у розных іншых рэках аж да Сібіры. Так яно ў пушчы. Всякіх звяроў тут безліч. 55 відаў сысуноў, 204 птушак, 11 земнаводных, 7 паўзуноў. Тут каля 2000 аленяў, 1500 дзікіх козаў, каля 1500 дзікоў. Ёсць лісіцы, тарпаны, барсукі, куніцы. Жыхарам вёсак, што ляжаць у пушчы, часам даводзіцца даволі цяжка. Палі трэба ахоўваць ад звера, бульбяныя ад дзікоў, аўсы ад аленяў. А страляць жа нельга. На ўсіх платах развешваюць бляшанкі, каб звінелі ў выпадку нападу звяроў на поле. Ну, проста хоць плач. Нямая пушча з парадзелымі дубровамі і амаль выбітым звяр'ём пачала пасля жахаў апошняй вайны ажываць. Дарэчы, у вайну яна была аддадзена ў асабістае валоданне Герынгу. Ён наклаў лапу на яе і навакольныя лясы, бо ведаў іх. Яшчэ да 1939 года прыязджаў паляваць у панскую Польшчу. Дбаннем лесаводаў і ўсіх працаўнікоў гэтай вялікай навуковай гаспадаркі узняліся на грабежніцкіх лесасеках маладыя лясы, старыя, а іх усё яшчэ многа, напоўніліся птушыным свістам, вясеннім такаваннем глушцоў, трубнымі клікамі лебедзяў, асеннім рыкам аленяў. Зноў скаланаецца зямля ад цяжкага тупату зубрыных чарот. Зноў прыйшлі на пакутную, стагоддзямі пашматаную зямлю пушчы мір і спакой. Хай ён будзе да веку, бо не трэба, каб уставалі ў нетрах слупы дыму, каб гэты адзіны ў Еўропе і такі шматпакутны лес аддаваўся на водкуп маршалкам, царкам і герынгам розных масцей, каб бухалі пад яго шатамі стрэльбы браканьераў, а то і аўтаматы, каб пры адным ляманце чалавек. Всё жывое захлыналася ў чорным адчаі і перад смяротнай тузе. Яна была запаведнікам. У 1957 годзе стала дзяржаўнай запаведна-паляўнічай гаспадаркай. Чакае пушча, на наш погляд, ператварэння ў штосьці накшталт нацыянальнага парку, бо гэта не толькі неацэнны скарб усіх на свеце людзей. Галоўнае тое, што мы звязаны з чацвераногімі і пёрыстымі братамі нашымі адзінай повязю еднасці ўсяго жывога на зямлі. Таму задача і гонар чалавека не забіваць, а бараніць і карміць. Ён зараз і робіць гэта, сапраўдны чалавек. Калі забівае, то дужа рэдка, каб ведаць пра жывёл усё і каб потым ужо нікога не пазбаўляць жыцця. У пушчы вялікі штат вучоных самых розных спецыяльнасцей. Тут лесаводы і батанікі, арнітолагі, спецыялісты па насякомых і многія іншыя. Акрамя іх у гаспадарцы шмат егераў і палясоўшчыкаў. Іхняя справа штодзённа чытаць кнігу лесу, занатоўваць усе змены. Справа навуковых супрацоўнікаў сістэматызаваць сабраныя палясоўшчыкамі звесткі, рабіць з іх навуковыя высновы і, вядома ж, самім вывучаць жыццё лесу ва ўсім яго вераванні і прыгажосці, і, вядома ж, берагчы. У пушчы найстражэйшы догляд за пасадкамі і спелымі лясамі, за гнёздамі, норамі, пасавіскамі, вадаёмамі, за ўсім, што складае стракаты калейдаскоп яго жыцця. Гэта не азначае, вядома, што чалавек ніколі ні ў што не ўмешваецца. На некаторых жывёл, пераважна драпежнікаў, колькасць якіх трэба рэгуляваць, рысяў, напрыклад, у пушчы ўсяго каля 15 дазволена паляванне па ліцэнзіях. Робіцца санітарная высечка лесу, бо нават запаведнік не можа быць рассаднікам шкоднікаў. І таму пушча ачышчаецца ад хворых дрэў, каб яны не заразілі караедам і лубаедам здаровыя. Акрамя таго, запаведніку належыць 11 тысяч гектараў зямлі, на якіх вырошчваюць ячмень, бульбу, авёс, буракі і іншае, што ідзе на падкормку жывёл узімку. Замаразкі. Пушчанская позняя восень. Шэранню прыпудрана трава, апошнія маслюкі і зялёнкі змерзлыя, а шыры пяць, калі іх зразаеш ножом. А пасля снягі. І вось едуць сані і пакідаюць у пэўных месцах купы сена. І людзі раскідаюць на ўтаптаных пляцоўках бульбу для дзікоў, а тыя ідуць з гушчару цэлым атрадам і чамкаюць, нібы гэта так і трэба. Звяроў кормяць, дапамагаючы ім перажыць зіму, а пры патрэбе і лечаць. Хвароба зубра лічыцца сапраўдным няшчасцем. У пушчы малавата крыніц і рэчак, і таму тут зроблены вялікія і маляўнічыя штучныя азёры для звярыных вадапояў і вадаплаўнай птушкі. У пушчы адзін з найлепшых музеяў прыроды, якія мне калі-небудзь даводзілася бачыць. Дужа сучасная архітэктура, вельмі сучасная экспазіцыя афармлення. Адразу ясна, што за вокнамі яго дзіва прыроды, лес, у якім сустрэліся субтропікі, плюшч, скальны дуб і прысення арктыкі, лапландская вярба, карлікавая бяроза. Тут усе жыхары лесу, і звяры, і птушкі, ад арла, ад вялізнай неясыці да дробных і малых. Тысячы экспанатаў, матылі, жукі, рукакрылыя, гады, рыбы. І ўсё цікава настолькі, што не хочацца выходзіць. У нетрах жыве адна з найбольш рэдкіх птушак Еўропы – чорны бусел. У адрозненні ад свайго белага брата ён цярпець не можа блізасці людзей. А белы тут жа на хатах і на паплавах, дыбае, шукае жаб. Дарэчы, калі для музея спатрэбілася чучала бусла, паляўнічага прывезлі здалёк. Беларус нізавошта не заб'е бусла. Птушак тут безліч. Яшчэ ляжыць снег, яшчэ мурашкі не выпаўзлі з мурашнікаў, а ўжо выводзіць птушанят крумкач. Чаму так? У нас ёсць пра гэта легенда. Нібыта калісьці мурашка і крумкач паспрачаліся аб нечым, і паколькі, якая ж у крумкача ці ў мурашкі маёмасць, абодва голыя як бічы, то заклаліся на самае каштоўнае, на дзяцей. Крумкач прайграў. І вось вымушаны выводзіць дзяцей, пакуль мурашкі яшчэ спяць у сваіх гарадах. Сам мерзне, і дзеці мерзнуць. І правільна, не спрачайся аб тым, чаго не ведаеш, дурная галава. Вось прамоіны. Доўгачаканая вясна. Калыхаюцца на палянах ліловыя махнатыя сны, на досвідку капае і шчоўкае ў цемры яловага лесу першабытны глушэц, і песня яго падобная на вясенні капеш. І лето прыходзіць, і ўсё мацней птушыная песня, у каго яе няма, то крык. Уначы раздзірае цемру вухканне і рогат пугачоў, соваў і сытчыкаў. Ляляк казадой страсна крычыць сваё «люблю», дудніць у дот, свішчуць у вільготных шатах гівал і валга, і лепшыя ў свеце па колькасці каленцаў салаўі. Так-так! Лепшыя, знаходзіцца недзе пернаты спявак і стварае сваю школу. І слава салаўя пераходзіць з мясцовасці ў мясцовасць, як слава лепшая ў краіне тэатра ці футбольнай каманды. Сёння армейцы, заўтра дынама, паслязаўтра яшчэ нехта. Дык вось. Яшчэ ў 19 стагоддзі славутыя курскія салаўі саступілі месца ўральскім. Тыя яшчэ камусьці. А цяпер все арнітолагі свету лічаць, аб гэтым недаўна пісаў Аганёк, што пакуль лепшыя па спевах салаўі на Беларусі, а лепшыя сярод іх белавескія. Лунаюць над паплавамі і балотамі ястрабы, канюкі, змеежэры і асаеды, чырвоныя каршукі і беркуты. Лётаюць вясёлкавыя фазаны, скачуць на балотах у малочным тумане, у туманным ранішнім сонцы жоравы. І зязюля лічыць бясконцыя гады ўсім, хто прыйшоў сюды з дабром. Назары брохаюць, падобныя на кракадзілаў, шчупакі, а над імі белы дыван лілей гарлачыкаў, а вышэй пахучы аер, якім усцілаюць падлогу на сёмуху, а над ім лугавіны з кветкавым разнатраўем і кіпарысы ядлоўцу, і сонечны падлесак, а яшчэ вышэй павуцінныя ельнікі, бары, падобныя на гатычныя храмы і высакародныя лясы 500-гадовых дубоў і грабаў. Сяджу ў квартале 300-гадовых грабаў. Калоны стволоў пад неба, на некаторых дрэўныя губы у метр радыусам. Няма ў беларускіх лясоў аднатоннай суровасці паўночнага бору ці тайгі. Дзікаватасць ёсць, змрочнасць ёсць, але і разнастайнасць ёсць. Куды ні кінеш позірк, перад табою зусім іншы пейзаж, які кожны раз выклікае захапленне. Упаў першы жоўты лісток. папярэдзіў, што няхай зараз сярэдзіна лета, але бываеш і восень. Калі пушча будзе палаць рыжым, чырвоным, пурпурным, залатым агнём, калі ліпкія ягады амёлы стануць падобныя на празрыстыя жамчужыны, калі паветра над пушчай стане стагнаць ад клічу жораваў, лебедзяў і дзікіх гусей. Падымаю вочы, алень. Всё ж я яго падсцярог. Наваліўся грудьмі на ствол тонкага і высокага дрэва, ідзе і гне яго, прапускаючы між нагамі, дабраўся да лістоты і закусвае, годзіць тёплымі мяккімі губамі. Даеў, выпусціў дрэва і пайшоў прагалінай, нібы паплыў у паветры. Сотні год парахавыя маланкі прыпынялі ў зеніце яго апошні скачок. Але вышэйшай мужнасцю жывога ён упарта цягнуў праз вякі сваё жыццё і сваю прыгажосць. І толькі гэтай прыгажосцю і гэтай ласкавай упартасцю уратаваў ён на зямлі свой рахманы, свой трывалы, свой вечны народ. Будзем спадзявацца, што калі мы будзем сапраўднымі людзьмі, ён з нашай дапамогаю уратуе яго на векі вякоў. Ён ідзе да мяне і да друга, як сцішаны вецер, галаву падстаўляе, спадзяецца, што сэрца кране. Вы мяне не зачэпіце? Вы мяне зберажэце, пашкадуйце мяне, калі ласка, пашкадуйце мяне. Даруй мне, алень, і вы, мае чытачы і сябры, за аўтацытату. Мы ўсё ж пастараемся зберагчы цябе. Мы зберажом і зубраў, і чалавечнасць, і старыя вежы, і ўсплёскі бабра, і дзіва сонечных палян, і вуркатанне дзікага голуба, і святую, гучную цішыню пушчы. Тады будзе мір усім, усяму жывому. Не будзе каменяў за пазусе і прыхаваных стрэльбаў. Настане такі час, і вось тады ўся зямля, паўсюль, дзе ёсць нечапаныя стэпы, горы, першабытныя лясы, вся зямля стане падобная да цябе, пушча. Бо паўсюль будуць берагчы зямлю, як берагуць яе зараз тут. І прырода адплоціць дабром, неўміручымі дубамі, стронгавымі рэкамі, якія так ласкава мыюць пыльныя ногі, сонцам і крыштальным небам, якое не захмарваюць дым і пыл, і не будуць хавацца ад чалавека бабёр і алень. А пакуль я рад, што на хвіліну завёў вас у пушчу, у гэтыя сонечныя нетры, у гэты самы лепшы куток старажытнай нашай краіны, каб вы хаця б на хвіліну засталіся там сам насам з аленямі і зубрамі, з аксамітнымі грабамі і вузлаватымі дубамі, з сумленнем, з чалавечнасцю, з усёй гэтай добрай і адвечнай беларускай зямлёй.